nakikita ka. Araw ko'y gumaganda at lagi masaya. Ganyan ang damdamin ko na darama mula noon. Hindi nagbabago hanggang ngayon. Bakit kaya pag nakausap tulad ng isang